อุนาจะปรังภิกขเวภิกขุติยะขังภิปัตติยะตริรันติวาธิกายะสัจจิตังเอกหะมะตังวาทุยะมะตังวาธิหะมะตังวาอุตุมะตะกังวินิละกังวิภวภะกะสะตัง ยามีโกกายโยเอวันธัมโมเอวันภาวีเอวันนาติโตติอิติอิสัตตวากายิกายานุปัตติวิหรติภิฏฐวากายิกายานุปัตติวิหรติอิสัตตภิฏฐวากายิกายานุปัตติวิหรติ วยะธัมมานุปัตติวากายธัมเมวิหรติตมุติยาวยะธัมมานุปัตติวากายธัมเมวิหรติอัตติกายโยติวาปนัตตะตะติปิสุปัตติฏฐโหติยาวันติวาญาณมัตตยาปะริตติมัตตยาอนิติโตสาวิหรติ โยมิโกภิกขเวภิกขกายกายานุปัตติเยวิหรติปุณณสปรังภิกขเวภิกขุติยาธัมมิปัตติยะตริรันติวาธิกายะสัจจิตังกากิหิวาคิสะมานะกุรเลหิวาคิสะมานะภิสิหิวาคิสะมานะกิงเกหิวาคิสะมานะ ตุนะเกหิวาคิสะมานังยะเกหิวาคิสะมานังดีมิวาคิสะมานังติงกาเลหิวาคิสะมานังวิวิเตหิวาปันนกาสะติหิคิสะมานังตออิมามิวากายานุปัตตังหรติอยัมภิโกกายโยเอวันธัมโมเอวันภาวีเอวันอนัตติโตติ อิติอิสัตตวากายกายานุปัตติวิหรติภิฏฐวากายกายานุปัตติวิหรติอิสัตตภิฏฐวากายกายานุปัตติวิหรติตมุติยะธัมมานุปัตติวากายธัมเมวิหรติวยะธัมมานุปัตติวากายธัมเมวิหรติตมุติยะวยะธัมมานุปัตติวากายธัมเมวิหรติ อดีกายอดีวาปนัตตะตะติปิสุปัตติฏฐโหติยาวาดีวาญาณมัตตายะปะริตติมัตตายะอันนิติโตสะวิหรติณาสะกิสีโลกิอุปาทิยติเอวมิโกภิกขเวภิกขุกายเยกายานุปัตติวิหรติปุณณสปรังภิกขเวภิกขุ ติยะธัมมิปัตติยะตริรันติวาธิกายะสัจจิตังอธิกาติงกลิกันตมันตาโลหิตังนารุตัมปันตังอธิกาติงกลิกันนิมันตาโลหิตังมคิตังนารุตัมปันตังอธิกาติงกลิกันอภกตมันตาโลหิตังนารุตัมปันตังอธิกานิอภกตตัมปันตานิติตาวิธิตาวิคขิตานิ อิญญนาหันติกาอิญญนาปัฏฐิกาอิญญนาโกมกัตติกาอิญญนาสิงคหิกาอิญญนาอุโรหิกาอิญญนากตติกาอิญญนาภัตตุกัตติกาอิญญนาปิฏฐิกาอิญญนาขันติติกาอิญญนาวิวัติกาอิญญนาหนุกัตติกาอิญญนาตันติติกา อิญญนาติกะกะดาหะโตอิมามิวากายานุปัตตังหรติอยัมภิโกกายโยเอวันธัมโมเอวันภาวีเอวันอนัตติโตติอิติอิสัตตวากายิกายานุปัตติวิหรติภิกขวากายิกายานุปัตติวิหรติอิสัตตภิกขวากายิกายานุปัตติวิหรติ ตมุติยะธัมมานุปัตติวากายธัมเมวิหรติวยะธัมมานุปัตติวากายธัมเมวิหรติตมุติยะวยะธัมมานุปัตติวากายธัมเมวิหรติอธิกายโยติวาปนัตตะตะติปิสุปัตติฏฐโหติ Yava diva jnana madaya paritati madaya Aniti doza viharati Nasa kisi loge upadiyati Eo bhikkhu bhikkhave bhikkhu kaya kaya nupati viharati Punasa param bhikkhave bhikkhu Deyata bhipati yatriran divatikaya satitam Adhikani tetani tenkhavana pritipakani Adhikani bhauza gitani teravodhikani Adhikani buddhini saunaka sadani Dhaima mevakaya upadaharali Yambhika kaya evandama evambhavi evanati dhati Iti esatava kaya kaya nupati viharati Vedava kaya kaya nupati viharati Isada vedava kaya kaya nupati viharati Tumuryadama nupati vakaya dame viharati Vayadama nupati vakaya dame viharati Tumuryavayadama nupati vakaya dame viharati Adikayati vabana tatati visupati dahati Yava diva jnana madaya paritati madaya Aniti doza viharati Nasa kisi loge upadiyati Eo bhikkhu bhikkhave bhikkhu kaya kaya nupati viharati